Muiden, Texel en Rottum, West 7, overige districten West 6. Vooruitzichten voor zondag tot en met woensdag. Overwegend bewolkt en de eerste dagen periode met regen of sneeuw. Na het weekend lichte tot matige vorst. Dit was het nieuws. U luistert naar Radio 5. Tot 2 uur is dit Document op 5. Met vandaag de documentaire Geen tabak, geen halleluja. Papua-Nieuw-Guinea, het huidige Irian-Jaya. We hadden het altijd beschouwd als een achterlijk eiland. Een strafkolonie voor slechte ambtenaren en gevangenen. Maar met de onafhankelijkheid van Indonesië werd het ons laatste bastion in de oost. De Papua's op Irian-Jaya leefden nog in het stenen tijdperk. En daar moest verandering in komen, vonden we. Er lag hier nog een schone taak. Een einde maken aan de koppensnellerij en het heidense leven van de inheemse bevolking. De verhouding van de bestuursambtenaren tot de bevolking is over het algemeen zeer goed. In primitieve gebieden zijn zij ware patriarchen voor de aan hun hoede toevertrouwde bevolking. Wat is volgens uw mening het beste voor de ontwikkeling van de bevolking in de naaste toekomst, dus in de ruimste zin van het woord? Als ik in het opzicht voor mij persoonlijk mag spreken, dan acht ik het beste voor de ontwikkeling van de bevolking. En daarnaast voor eerst het handhaven van de orde en rust. En verder, daarmee gepaardgaande, een sociale, culturele en economische opheffing. Ik zei reeds dat er op dit gebied nog een onmetelijk arbeidsveld braak ligt. Maar dat we al op de goede weg zijn. Daarbij gesteund door de bewonderenswaardige arbeid van zending en missie. Voor wie deze arbeid niet met eigen ogen heeft aanschouwd, kan ik nimmer geheel duidelijk maken welk een prachtwerk in dit opzicht door deze culturele pioniers wordt verricht. Onder voor hen zelf wel uiterst moeilijke en primitieve omstandigheden. Ze worden echter gedreven door een ideaal waarbij eigen belang geen rol speelt. En Jezus bij hen komende sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En zegt: Ik ben met u lieden, al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen. Deze 3 verzen uit het evangelie volgens Matthäus vormen sinds eeuwen de basis voor diegenen die het woord van God uitdragen tot in de verste uithoeken van deze planeet. Het is geen beroep, het is geen functie, geen ambt. Het is een roeping, een opdracht van God. Een opdracht die je dient te vervullen naar eer en geweten. Sinds het eind van de vorige eeuw hebben zendelingen en missionarissen het evangelie verkondigd op Papua-Nieuw-Guinea, het huidige Irian-Jaya. De natuurvolken daar leefden vaak letterlijk nog in het stenen tijdperk. Ze praktiseerden de veelwijverij, aanbaden heidense goden en wisten te leven in evenwicht met de natuur, met eigen normen, eigen waarden en eigen wetten. De zendelingen en missionarissen moesten die Papua pacificeren, weghalen van het kannibalisme en het koppensnellen. Die Papua moest worden opgenomen in het Koninkrijk Gods. Dominee Herbert Marcus heeft samen met zijn vrouw Mieneke jaren in de Vogelkop gewerkt. Een gedeelte van het immense tropische eiland. Zijn vrouw werkte als arts en dominee Marcus als zendeling. Ik was daar als zendingspredikant geplaatst. Dus ik moest zien dat ik wat kreeg. Dat krijg je alleen als je contact maakt met de bevolking. Er waren in die tijd daar in het bergland 2 of 3 scholen, meer niet, met een paar Ambonezen die scholen runden. En dan moet je dus met medewerkers werken, die moet je ook nog min of meer eigenlijk opleiden. En dat is een pracht van een job. Het vergt, je hebt geen enkel diploma, ja, en je mag alles proberen. En je merkt vanzelf wel dat je te weinig weet en dat je bij moet leren. Bij moet leren, bij moet leren. Dominee Marcus was niet de enige die iets te leren had. Ook de Papua moest worden opgevoed. Een opname uit de jaren 50 met pater Terrero. Toen in Hollandia, aan de kathedraal. Daar had ik een Papua's koster. Die jonge man, die had 8 jaar tevoren nog nooit een gekleed iemand gezien. Niet alleen geen blanke, maar zelfs geen gekleed persoon. Goed, die jongen die is natuurlijk in de gelegenheid gesteld om wat meer ontwikkeling op te doen. Hij heeft, in zover heeft hij geboft. Maar hij wist het toch zo te presteren dat hij na 1 jaar of 8 toch een echt bruikbaar mens was. En iedereen keurig te woord kon staan. Zodat niemand, ook maar in de verste verte, kon vermoeden dat zo kort geleden die persoon nog helemaal leefde in het stenen tijdperk. De Papua was een mens onder erbarmelijke omstandigheden. Hij moest, voor zijn eigen bestwil, worden binnengeloodst in de 20e eeuw en kennismaken met de westerse beschaving. Volgens zending, missie en bestuur een voorname taak. Commissaris van het Centrale Bergland, Rafael den Haan, omschreef het toen zo. De eerste taak is het doorbreken van het eeuwenoude isolement van deze mensen en ze vanuit hun volkomen gesloten eigen huishouding uit te halen en ze een of andere aansluiting te geven op de moderne huishouding. Dat, in heel populair gezegd, dat is dus geef ze een aantal oogsten waar ze geld mee kunnen verdienen, bijvoorbeeld koffie of dergelijke zaken, en geef ze daardoor access tot de voordelen, de materiële voordelen van de westerse maatschappij. Via wegen? Bijvoorbeeld. Een weg is altijd een bijzonder goed instrument tot vooruitgang. Dat is een verschijnsel dat is al gedemonstreerd, echt niet alleen in Nieuw-Guinea. Maar ik zou haast zeggen, in extremis is het te zien in het bergland, waar hele valleien gedurende eeuwen zijn afgesloten geweest van de buitenwereld in een volkomen perfect uitgebalanceerde maatschappij die helemaal zelfgenoegzaam was en dikwijls nog is tot op de dag van vandaag. Men voerde de westerse groeieconomie in en de Papua werd langzamerhand afhankelijk van de westerse consumptiegoederen. Een levenswijze die hem compleet vreemd was. Taal- en cultuuronderzoeker Laurens de Vries. De Wambon waren al een tijdje toen ik er kwam in aanraking met de buitenwereld geweest, vanaf het begin van de 70e jaren. Die wonen dus al in dorpen, zogenaamde kampongs, in huizen die zo'n 1 tot 2 meter boven de grond stonden. Maar de Korowai, die toen ik daar kwam, die waren net ontdekt. En het grootste gedeelte van die stam was nog niet in aanraking met de buitenwereld geweest. Die woonden in boomhuizen, tussen de 12 en de 30 meter, en in enkele gevallen tot 40, 50 meter boven de grond. En zij leefden eigenlijk nog echt in het stenen tijdperk? Ja, de mensen daar gebruikten, de Korowai gebruiken en tot op vandaag stenen bijlen en hadden een heel erg simpele materiële cultuur. Dus een heel weinig technologie, maar wel een heel ingewikkelde taal en een heel ingewikkelde orale traditie. Zijn er dan grote verschillen tussen de mensen die op het eiland wonen? Bijvoorbeeld de ene in de Vogelkop en de andere in de Balinvallei bijvoorbeeld? Ja, die verschillen zijn enorm. Nieuw-Guinea is het gebied van de culturele en de taalkundige diversiteit. Er zijn bijvoorbeeld in Nieuw-Guinea, in Irian-Jaya, dus het oostelijke gedeelte wat onder Indonesië valt, zijn er al 250 verschillende Papua-talen. Die verschillen enorm, die talen, maar die culturen van die mensen verschillen ook heel erg dramatisch. Mensen hebben al hun eigen geschiedenis en de verschillen zijn eigenlijk groter dan bijvoorbeeld de culturele verschillen binnen Europa. Een citaat uit het boekje Ons Zendingsveld van J. Raus. Op Nieuw-Guinea is wel in bijzondere mate van toepassing het woord van den Heiland. De velden zijn wit om te oogsten. Bid dan den Heer des Oogstes dat hij arbeiders in zijn oogst uitstoten. Oh, Wij moesten op tournee, ik moest die posten controleren. Ja, en nieuwe posten uitzetten. Ja, waar mensen naartoe gewoon die wel wilden meewerken. En dat betekende dus, daar langs dat gebied, daar wordt gewandeld. Paarden waren er niet, was geen voer voor paarden. Dus het kwam allemaal op de benen aan. Ja, en dan controleren, praten met de hoofden, praten met de mensen. Eventueel, als je het kwijt kon, ook een dienst houden. Of tenminste, daar ja, iets vertellen over het evangelie. En dan, of dezelfde dag, nee, dat nooit. Meestal de volgende dag weer verder, want de avond is ook belangrijk. Ik zat in muziekenhuisje in Ayamaru. Ik sprak de taal niet. De Papoeas die mij zagen, die spraken mijn taal niet. Ik heb gewerkt met een tolk uit het resort. Dat was één man die sprak Indonesisch. Die kwam iedere dag naast me staan op de polykliniek. En die heeft alles wat de patiënten tegen mij zeiden en waar ik niets van begreep, vertaald in het Indonesisch. En ik zat dus de eerste tijd heerlijk op te schrijven, eerst in het Indonesisch en daarna in hun taal. Zo heb ik geleerd om polykliniek te houden in hun taal. De Papoeas in dat resort waren nog niet gewend aan onze medische verzorging op westerse stijl. Maar ze hadden al gauw in de gaten als je een injectie kreeg voor de ziekte die er toen nog heel erg veel was, en dat was frambeuzia, dat toch wel beter hielp dan dat zij alleen maar niet meer in het dorp gingen wonen. Want frambeuzia-patiënten mochten vroeger niet in het dorp wonen, omdat men dacht dat het een ziekte was die gekomen was doordat men een bepaald taboe overschreed. Hoe zag dat eruit, frambeuzia? Dat waren verschillende vormen, maar een van de naaste vormen was dat de patiënten overal met grote bobbels en zweren aankwamen. En zij waren heel blij toen ze zagen dat het beter werd. En ze kwamen ook regelmatig op de polykliniek terug, onder leiding van die ene meneer die zo goed Indonesisch sprak. 3 keer in de week kwamen ze terug om injecties te halen. Waar geloofden ze in? Nou, ze geloofden in ieder geval niet in een soort, om het dus deftig te zeggen, een transcendentale god. Een god buiten de schepping en tegenover die schepping. Eigenlijk zijn het culturen daar die je vooral als magisch, hè, dus de religie neemt vooral de vorm aan van magie. En centraal in de gedachte is de verklaring van de dood als veroorzaakt door zwarte magie bijvoorbeeld. Dat is een centrale religieuze gedachten, dus hangt natuurlijk vanaf hoe je religie definieert. Maar voor mij is het magische aspect het kenmerkende element van de religie. Hier in het Westen is het idee dat de dood hoort er eenmaal bij. Het gebeurt gewoon, dat is iets natuurlijks. En daar hoef je dus niet een speciale verklaring voor te zoeken. Het is vooral in een geseculariseerde Westerse cultuur. Maar voor de Papoeas waar ik geweest ben, was dood in het algemeen moord, dat wil zeggen, de dood werd veroorzaakt door een kwade intentie in de maatschappij. Er was iemand die iets tegen je had en op magische wijze jouw leven genomen had. Er waren heksen, of er zijn heksen, in dit geval mannen bij de Korowai, die de ziekelijke neiging hebben om op magische manier jouw hart op te eten, dus je vitale organen. En wat er dus gebeurt als iemand plotseling doodgaat, een volwassene, dan gaat men zoeken wie dat heeft gedaan. Dus ja, het is wat, misschien iets te simplistisch, maar je zou kunnen zeggen, dood is moord. En dat is een obsessie, een echte obsessie in die culturen. Er ging soms geen week voorbij of we hoorden dat het gehuil uit het dorp, dat er weer iemand was overleden. En dan hield ik mijn hart alweer vast van wie zullen ze pakken. En op de duur had je dan ook wel een soort intuïtie over wie misschien dit keer gepakt zou worden voor dat sterfgeval. Men ging op zoek naar een schuldige dus. Ja. Absoluut, men ging op zoek naar een schuldige en er waren allerlei manieren om daar helderheid over te krijgen. Goed luisteren naar de geluiden die een stervende maakt. En vaak, als men eigenlijk iemand in die maatschappij al wantrouwde van tevoren, dan hoorde men vaak diens naam in het gerochel van de stervende. voor ons gevoel weinig bewijs. Maar dan hadden zij eigenlijk niet meer bewijs nodig. Dan stormden ze naar die persoon toe. En meestal is het zo dat de clan waartoe de beschuldigde behoort blijft eerst om de persoon heen staan. Die zegt dat is niet waar. En die grijpt de wapens en die zegt dit is allemaal onzin. En die heeft het gedaan. Die proberen dus de schuld ergens anders naartoe. Maar als de druk dan heel groot wordt en meerdere clans sluiten zich aan en er ontstaat een consensus van die heeft het wel degelijk gedaan, dan zie je langzamerhand het verzet tegen uitlevering minder worden. En op een gegeven moment dan, in dat laatste fase heb, kan ik me herinneren, dat is tragisch, dat heeft me echt aangegrepen. Dan zie je dus dat iemand langzaam en zeker alleen komt te staan en op een gegeven moment uitgeleverd wordt. En dat is, het is een heel somber aspect eigenlijk van die cultuur daar. Er moesten economische en culturele veranderingen worden doorgevoerd. Oud-bestuursambtenaar Kees Lagerberg over de jungle als werkveld. Ik heb tot twee maal toe echt een wit stuk op de kaart opgeruimd. En dat kwam erop neer dat je dagenlang die gebieden penetreerde. Je drong daardoor, je ging zitten wachten, je legde contact en heel geleidelijk probeerde je ze eigenlijk te lokken naar het bestuursgebied. Het beste wat je doen kon, dat was zorgen dat ze met een injectie van de frambousiasferen en zo afkwamen. Dat was zo'n evident succes. Dan had je ze, om het zomaar eens te zeggen. Maar verder ruilde je, je gaf ijzeren bijlen, een vlag, nou ja, nempert wat ze wilden hebben. En dan probeerde je van lieverlee of je het vertrouwen zo ver kon winnen dat ze punt 1 ter onderlinge twisten achterwege lieten. Of als er iets gebeurde, het zij moord, het zij wat anders, dat ze dat bij je aanbrachten, waarna je dan toch de Pax Neerlandica, de Nederlandse rechtsorde, gevestigd had. En het eerste, daarom waren missie en zending toch ook wel machtige helpers eigenlijk van het bestuur. Het eerste wat gebeurde, was dat men om een schooltje vroeg. Maar je kunt natuurlijk geen schooltje maken als je niet een minimum aan kinderen hebt. Dus je moest concentreren, je moest die mensen bij elkaar brengen. Dan trok de gezondheidszorg erop los. En nou ja, politie en bestuur, rechtspraak, daar liep je niet mee te koketteren. Het begon via de beschavingsarbeid. Maar op het moment dat dat pakte, en dat kon soms verschrikkelijk lang duren, ja, dan had ik wel het meelijden met ze, want dan kwamen ze onder hetzelfde regime als waar wij nu onder leven. Wij werkten toch met wat de Indonesiërs noemden printa alus, zachte dwang. Maar ja, zachte dwang, ik weet niet, ik denk dat elke man in een huishouden wel weet dat als zijn vrouw zachte dwang uit gaat oefenen, dat hij dan op den duur toch het loodje legt. Ze werden natuurlijk al heel snel afhankelijk van zulke eenvoudige zaken als bijvoorbeeld het ontvangen van zout, het hebben van lucifers, aan zeep, aan rijst. Kortom, het is toch een systeem van inspinnen. De Papua moest de Bijbel kunnen lezen. Zowel de protestantse zending als de katholieke missie begonnen hun werk dus met het stichten van schooltjes. De leraren voor de schooltjes, de zogenaamde goeroes, werden gevonden onder de inheemse bevolking. De goeroes werden de rechterhand van de missie en de zending. Zij moesten de Papua's bij de club houden. De goeroes werden in sneltreinvaart opgeleid. Amper voorbereid op hun taak werden ze dan ergens neergepoot in het oerwoud, in gebieden die voor één man veel te groot waren om te beheersen. Missionaris en oud-onderwijsinspecteur Bart Deus. De jongens vonden dat niet zo leuk. Die vonden dat eigenlijk niet zo leuk. Die waren dus ook van buiten afkomstig. En dat was hun eigen gebied niet. En als het dan een beetje bedreigend werd, en dat werd het soms wel, dan hadden ze er ook wel moeite mee, hoor, om daar te blijven zitten. Want je weet maar nooit wat die mensen met jou willen. Jij bent een vreemdeling van hen. Of je nou een blanke bent of een papoea, maar dit is jouw gebied niet. En dus als daar strenge regels waren, dan, en jij voldoet daar niet aan, dan kan het wel eens lastig worden. Er zijn goeroes om zeep geholpen die eigenlijk in een gebied te vroeg gedropt waren, waar de, wat wij dan noemden, de pacificatie nog niet rond was. Ze hadden nog onvoldoende contact met die lokale bevolking om dit, zeg maar, dit plaatsen van scholen en het inrichten van scholen al te leren. Hoe werd uw aanwezigheid daar ontvangen? Men was heel vriendelijk tegen mij. Ik ging mee ook naar de school. Ik gaf heel erg veel voorlichting aan de kinderen uit de derde klas over malaria, over verschillende soorten ziekten, over de manier waarop men in een huisgezin zou moeten leven op een schone, goede manier. De schoolkinderen werden regelmatig nagekeken of ze zich gewassen hadden voordat ze naar school gingen, werden voordat ze les kregen op een rij gezet, alle nagels nagekeken, alle tanden nagekeken, gekeken of hun haar gekamd was, gekeken of ze niet stonken. Degene die stonken, die werden teruggestuurd naar de Kali om zich te wassen. Men leerde dus discipline, medische discipline en hygiëne op de scholen. En de voorlichting die de schoolkinderen kregen in de derde klas brachten ze vaak mee naar huis, zodat de oudere mensen ook iets leerden van de westerse geneeskunde door de schoolkinderen en de onderwijzers. Maar de mensen zelf ontdekten dat de westerse geneeskunde soms beter hielp. En dat was natuurlijk op zichzelf heel belangrijk. Wij hadden een heleboel kinderen op school. En het was heel vreemd dat er geen één tweeling op al die scholen zat. Daar moest dus iets met die tweeling aan de hand wezen. We zijn dus na gaan vragen en na gaan peuteren en na gaan vragen. En toen bleek dat er wel degelijk tweelingen werden geboren, maar die werden doodgemaakt. Want men geloofde dat één was van een niet goede geest en de andere wist men niet. En aangezien men niet wist welke van de goede geest was en welke niet, maakten ze ze allebei dood. Ze gaven ze geen eten en ze legden, als ze geboren waren, legden ze zich op een stellage, op een houten stellage buiten. En dan werden ze wel door de vogels of weet ik veel wat opgegeten. Ik heb dus heel veel voorlichting aan de schoolkinderen gegeven dat tweelingen ook gewone mensen waren. En gelukkig zijn er daarna wel tweelingen geboren in ons resort. En toen we in 81 of zo terugkwamen, toen bleken er een stelletje tweelingen op de scholen in Ayamaru te zitten, die ze niet hadden doodgemaakt. Wat ik zelf als inspecteur heb meegemaakt, dus dan leerden ze dus lezen, Indonesisch lezen. En daarvoor hadden ze leesplaten. Dus dat waren allemaal fragmenten van naar de markt. Pergi, Kepasa heette dat. Nou, dan gingen ze naar de markt. En dan waren het dus allemaal standaardzinnen die die kindertjes in die school opdreunden. En dat opdreunen, dat was hafal. Die hafalkanla stond er dan op de school. Hè? Uit je kop dreunen. Dus dan zat ik achter in de klas en dan zei die guru, die zei van, ik zal je eens even laten zien wat ze kunnen. Nou, en dan dreunde zo'n klas, hij met die stok aan me, dreunde ze het hele bord op. En dan vroeg ik of ik ook wat een keer mocht. En dan nam ik ook die stok en dan wees ik de woorden afzonderlijk aan en door elkaar. En dan wees ik een kind aan of die dat. Maar dan ging het mis. Want hij of zij, die kindertjes, die kenden alleen bij die plaat waar die poppen op stonden, kende die dat hele verhaaltje uit je kop. Dus je kon die plaat ook op je kop hangen. Maar als die plaat er hing, dan, en hij tikte met zijn stok op de grond, of hij gaf het signaal van lezen of zingen of brullen, nou, dan brulde de hele club dat wat die bij dat plaatje hoorde. Maar dat was voor mij niet een bewijs dat ze dus inderdaad die taal onder de knie hadden. Want als jij het dus door elkaar deed, dan kwam er niks van terecht. En hetzelfde had ik dan ook als ze dus liednummeren zoveel zongen of of het onze vader gingen bidden of weet ik wat. Dan dreunde de hele club, die dreunde dat op. En dat lijkt naar buiten toe fantastisch. Dan denk je van, goh, wat zijn die lui ver, want dat kennen ze allemaal. Maar je hebt dan de meest idiote dingen. Wat ik persoonlijk een zeer lachwekkende situatie heb gevonden. De eerste keer dat ik in het binnenland naar een bepaalde school ging. En daar waren we dus met een klein vliegtuig geland. Daar stonden dus kinderen opgesteld. En meneer de inspecteur die stapte uit en die liep daar naartoe. En toen zongen ze uit het boekje van Jan Pierewiet, zongen ze Brand in Mokum. Ja, maar feilloos. Maar als je dan die meisjes met grasrokken en dat allemaal ziet staan en ze zingen dan Brand in Mokum, dan denk je van, mijn god, wat zijn we nou toch aan het doen? Was dat verhaal van die Jezus Christus in dat verre, onbekende Jeruzalem, ja, dan niet net zo'n ver van mijn bed, ja? Ja, dat is het ook wel, ja. Ja, dat is het ook wel. Wat waren voor u eigenlijk de meest kenmerkende verschillen tussen de aanpak van de zending en de missie? Nou, ik vond dat niet zo heel veel verschillend in aanpak. Ze waren beide erop uit, van hun uitgezien dus met goede bedoelingen, om die mensen dus christen te maken. Dus in het geloof of in de geloofsleer binnen te voeren. En als argumenten werden dan gebruikt dat er dus bij verschillende stammen dus dingen gebeurden, zoals kannibalisme of hoe heet het, van die headhunters, elkaar pijlen en zo, omdat dat waren dan uitwassen en die moest je dus zien te onderdrukken of uitroeien. Maar de manier waarop ze het deden was dus, wat ik al zei, middels onderwijs, kerken. Hè, onderwijs en kerk zat heel dicht bij elkaar. En vooral in de gebieden waar je nog niet zo ver was dat je een kerk neer kon zetten, kon je in ieder geval een paar scholen neerzetten. Om ze dus jouw geloofsleer bij te brengen. Dus het zingen van liederen, het lezen van de Bijbel, preken over Jezus en nou ja, heb u naaste lief en zo. Dat. En daar waren dus de vertegenwoordigers van beide kanten even goed in, vond ik. Als je nou een Ambonese pandita hoorde preken, of je hoorde zo'n Cayese catechist voor de missie preken. Nou ja, dat was gewoon wat er in hun kerkboeken stond. Dominee Marcus en zijn vrouw Mieneke zien wel degelijk verschillen tussen de werkwijze van zending en missie. Nou, ik heb altijd in aanpak, als iemand wilde luisteren, ja, dan hebben we gezorgd dat die catechisatie kreeg. Ja, het is altijd toch weer een introductie. En niemand werd gedwongen. In de missie? Soms wel, ja. Vierde. Een ander verschil hebben. Dat verschil is dat de katholieken in het resort waar wij werkten de adat lieten bestaan en lieten proberen over te gaan, ja, in datgene wat zij van het christendom zeiden. Wij zeiden. Een symbiose. Wij zeiden. Je kan rustig je eigen geloof hebben. Of je krijgt het christendom. Als je christen wordt, is het afgelopen met het oude geloof van jou. Nee. Je kan geen twee heren dienen. Wij zeiden, als er een patiënt bij mij kwam en die zat vol met touwtjes en toestandjes van de Woffley, omdat ze eerst bij de Woffley waren geweest, dan zei ik, dat kan wel. Ik wil jou best helpen, maar ik wil jou absoluut niet hebben in mijn ziekenhuis met alles wat er van die Woffley op jouw lichaam is. Dus jij mag best naar de Woffley gaan, daar ben ik niet tegen, dat doe je rustig. Maar zo gauw je bij mij komt, is die Woffley afgelopen. Hij werd helemaal gewassen. Al het rode rommel van aarde die hij op zijn lichaam had, werd er afgehaald. Alle touwtjes die hij erom had om toestanden van geesten die dan in zijn lichaam zouden komen tegen te houden door die touwtjes, werden er afgeknipt. Als ik polykliniek hield en ik ging kinderen helpen en ze kregen een injectie, dan gingen mijn touwtjes en mijn toestanden eraf. We zeiden of het een of het ander. Word je christen, dan moet je stoppen met de adat. En wil je bij de aarde blijven, dan kan je geen christen worden. Je kan geen twee dingen tegelijk. Bij de Rooms-Katholieken lieten ze bepaalde dingen van de aarde gewoon bestaan en gingen ook de mensen katholiek maken. En dat konden wij niet. Dat is het verschil, vind ik. Die Papua zag dat christendom wel zitten. Immers, de brengers van dat geloof waren rijk en machtig. Jezus Christus bracht kennelijk enige voordelen. Missionaris en oud-onderwijsinspecteur Bart Deus. Daar gaat dus ook wel het verhaal dat als er dan zondags een kerkdienst was, dan kregen de kerkbezoekers, de mannen, na afloop, kregen dan een plukje tabak. En dan kwamen ze volgende zondag weer. Maar toen op een gegeven moment die, het kan een pater zijn of een zendeling, maar toen in ieder geval de voorganger van de kerkdienst geen tabak meer uitdeelde, toen verdween de animo voor de kerkdienst. En toen er gevraagd werd, waarom komen jullie niet meer? Toen was dus het bekende antwoord, no tobacco, no hallelujah. Ja, maar inderdaad, je krijgt dan dus toch iets van, ja, daar is wat te halen. En daar willen we dus wel wat voor doen. Je kunt niet zeggen dat zending en missie puur alleen maar waren in het belang van de Papua als zich ontwikkelend mens, maar toch duidelijk ingekaderd in het feit dat ze dan lidmaat werden of lid werden van een bepaalde kerk. Dat was toch wel het doel waarvoor men deze activiteiten ontplooide. Het feit dat je dan zegt van, nou, we hebben zoveel Papua's die nu gedoopt zijn en zoveel die dus overgegaan zijn naar dat geloof of dat geloof, dat was natuurlijk toch wel waar ze op richtten. Maar vanuit het idee dat dat dan ook het goede was voor die bevolking, dat ze daarmee beter mens zouden worden, wat het christendom toch beweert van, als je bij ons bent, dan ben je goed. Net als in het verzuilde Nederland konden protestanten en katholieken niet altijd even goed met elkaar overweg. Irian Jaya was opgedeeld in geloofsresorten. Hier zat de zending en daar zat de missie. In de grensgebieden betekende dat soms een felle concurrentiestrijd. Ik heb dus op een gegeven moment een keer een patrouille gehad. Ik ging dan die scholen opzoeken. En dat was in de Patipi Bay. En ik ging mee met een motorbootje van het boswezen. Dat was dus ook een gouvernementsinstelling die dus bos aanplant en boshoutkap in de gaten hield. We kwamen s'nachts in die baai dus aan een steigertje en daar lag het dorp. Oes en Adora heette dat. En als inspecteur van onderwijs, bezoekend inspecteur, ga je dan een bezoek brengen bij de guru, het hoofd van de school. Dus ik ging daar naar binnen in donker en ik kreeg daar dus een maaltijd voorgeschoven. Je ging je eigen ook een beetje opknappen en baden. En terwijl we aan tafel zaten, schopte de motorist, de Papua die dat motorbootje moest varen, die schopte me onder de tafel. En toen de mensen even weg waren, zei hij van, denk erom, aan de overkant van de straat zitten ze naar je te kijken, want daar zit ook een missieschooltje. Dit was een zendingsschooltje. En die guru van de overkant, die verwacht jou straks ook daar. Want je kunt het niet maken om in dit dorp alleen bij de guru van de zending te gaan eten en te babbelen, maar je moet ook straks naar de missie. Dus ik ben na de maaltijd de straat overgestoken, heb daar hetzelfde weer meegemaakt. Dus weer een beetje baden en weer aan tafel schuiven, maar nou met de guru van de missieschool. En in dat dorp waren dus ongelogen twee kleine schooltjes met ieder maximaal 12 tot 14 leerlingen. De ene guru dus van de zending was een Ambonees, de andere was een Keyes van de missie. En ik heb het dus niet meegemaakt, maar de mensen daar vertelden mij dat zo af en toe de twee goeroes wel eens op de vuist gingen als het leerlingen betrof waarvan ze vermoeden dat die dus niet daar, maar daar hoorden. En dit was natuurlijk op zich een ontiegelijk belachelijke toestand. Dat zo'n klein rotdorpje waar een paar mensen en een paar huizen staan, dat daar twee schooltjes zijn in plaats van één. En dat er dus van beide kanten wordt geprobeerd om daar kindertjes van elkaar af te pikken. Maar dat typeert dus de situatie zoals het vrij lang heeft bestaan. En dit was dan heel extreem binnen één dorp, maar je had dus in andere gebieden had je dus een nieuwe vallei of een nieuw gebied wat dus pas, wat ze dan noemden, gepacificeerd was, geopend was, waar een beetje contact was met de bevolking. Nou, dan probeerde dus of de zending of de missie daar zo snel mogelijk in te komen en scholen oprichten. Dat was natuurlijk de eerste stap die je kon doen. Als je een school in neerzette met een guru erbij en die guru die ging daar wonen. Zo'n guru was niet alleen onderwijzer, maar in eerste instantie voor missie en zending was het eigenlijk een soort catechist. Die ging dan ook meteen de bevolking een beetje bij elkaar brengen en een soort kerkdienst houden, wat liedjes zingen. En, middels zo'n school had je een poot om erin te komen. En zo is het vrij behoorlijk geconcurreerd van beide kanten in bepaalde gebieden. De stammen die u bent tegengekomen, had u daar het idee bij dat zij gelukkig waren of had u het idee daarbij dat ze ongelukkig waren? Ja en nee. Ik vond wel dat ze vaak ongelukkiger waren na de eerste fase van het contact. Als ze dus weten hoe het ook kan en blank hebben gezien in andere Indonesiërs, dan zijn ze vaak gefrustreerder. Want dan zien ze een wereld met goederen die ze heel graag willen hebben en die ze niet kunnen betalen. Ze zien mensen die gezond zijn, terwijl ze heel vaak ziek zijn en zo. En dan in die overgangsfase tussen in het oerwoud zitten en geïntegreerd zijn in de Indonesische samenleving. In die overgangsfase zien ze er ook vaak heel triest uit met lompen. Hè? In plaats van hun eigen kledij zoals ze er in het bos uitzagen. Ze hebben ze dan t-shirts gekocht en broeken en zo. En die gaan dan rafelen. En dat, voor die mensen staat alles op overleven. Hè? En dan krijg je dus die basisbehoefte aan veiligheid en continuïteit. Van bestaat mijn clan voort? Dat zijn centrale vragen. Leef ik morgen nog? Word ik niet plotsklaps door een of ander onheil getroffen? Dus de religie moet een antwoord geven op die vragen van levensonzekerheid. En dat heeft soms iets bijna krampachtigs. Hebben antropologen ook wel opgemerkt over de vruchtbaarheidsrituelen in dat gebied. Dat het een soort bijna afdwingen is van de magische krachten die vruchtbaarheid moeten garanderen en levensbehoud. Dus als een mooie, rijke, witte, blanke meneer met een fantastisch mooi verhaal aankomt over het heil waar zij misschien zo naar zoeken, kun je dat vergelijken met een kind voor een kerstetalage? Ja, alleen is het zo dat de blanke, wel doorvoerde meneer die ik heb gekend, niet, die waren zich bewust van al deze verschijnselen en hebben geprobeerd om vanaf het begin om dat soort valse verwachtingen niet te wekken juist, hè? Want dat is natuurlijk een heel groot probleem voor een zendeling. Als de mensen denken dat in die Bijbel ergens een sleutel zit waarmee je de toegang krijgt tot het heil, dan kom je als blanke natuurlijk niet in zo'n leuke positie, want er ontstaat al gauw de gedachte van hij houdt iets achter. En die gedachte is dan ook veel geweest. Dat sprak me dan niet uit, maar dan zei men, die blanke zendeling die heeft een koentje in sleutel ergens achter zijn huis en dat geeft toegang tot een ander rijk. En daar zijn al die spullen. Die heeft dus een toegang. En in die Bijbel zitten formules. Hij vertelt ons alleen maar over Jezus Christus. Maar er zit eigenlijk een magische formule in, waardoor die man kan vliegen met een radio, met Jayapura kan spreken. Enzovoort, enzovoort. Dus de zendelingen zullen dus geneigd zijn juist om zo weinig mogelijk verwachtingen te wekken. De bekeringsijver ging soms ver. De zendelingen en missionarissen wilden dat de Papua ging leven volgens de christelijke normen en waarden. En als de Papua dat niet deed, wilde de kerk nog wel eens de hulp inroepen van het gouvernement. oud-gouverneur van Baal in de jaren 60. Ik ben erop tegen om rituelen in te grijpen. Maar men was van missie en van zendingszijde er altijd nogal voor. Men vreesde dat dat alleen maar achteruitgang brengen zou. En men had bezwaar, want dat zat er meestal aan vast, tegen seksuele gewoonten die daarmee samenhingen. En ik heb daar wel leren ervaren al heel vroeg. En de hele geschiedenis van Oceanië wijst daar ook op. Dat de ergste tirannie de tirannie is van de deugd. En dat er de tirannie is die bij herhaling is uitgeoefend. Door zendelingen en missionarissen. Daar zijn hele duidelijke en straffe voorbeelden van. Er zijn ook dansen en feesten op het programma geweest. En toen heb ik er sterk voor gepleit om die vrij te laten. Daar was men al helemaal af dat die vrij waren. Er moest altijd vergunning voor zijn, in ieder geval gevraagd. En dat leek mij toch niet de juiste weg. En ik heb mij toen eens een keer laten ontvallen dat per saldo elk mens recht heeft op zijn legitieme portie zonde. Maar dat is me niet goed afgenomen. Kijk, dan mag er niet gedanst worden, want dat is zondig. Oud begrip in Nederland ook. Dat dansen zondig is. En dan vooral dansen waarbij seksueel verkeer te pas komt. En och, dansen nodigt dat meestal wel uit. Ook hier in Nederland. Nou, daar is men dan falikant op tegen. En deze mensen, die moeten deugdzaam leven. Die moeten zondags naar de kerk. En als het even kan, dan worden ze elke ochtend opgemand tot het ochtendgebed. En zo word je wel bezig gehouden. Dat wordt afgedwongen. Als u die geschiedenissen leest, echt niet alleen in Nederlands Nieuw-Guinea, maar in Australisch Nieuw-Guinea en door heel Oceanië, hoe zo'n bevolking gedrild wordt in een bepaalde geestelijke dwang, dan schrikt u. En dan begrijpt u ook iets van de bevolkingsachteruitgang verschillende eilanden in Oceanië. Waar men er echt plezier uit het leven weggenomen heeft. Het soort christelijke gemeenschap dat men in Europa nooit heeft kunnen realiseren. Dat men wil dat die zwarten dat op zullen brengen. Koste wat kost. Ja. Dwingt ze om in te gaan. En daar heb ik mij toch altijd wel tegen verzet. Zien hun achtergrond van stammenoorlogen en dat er nog wel eens geknokt werd en koppen gesneld werd, dan is natuurlijk een dubbele reden om te zeggen, als je bij deze club komt, dan kunnen we die kwalijke zaken wel afleren. Die moet je afzweren of dat moet je niet meer doen. Voor zover ze het uiterlijk konden zien, leek het allemaal beter. Maar of dat het nou ook was of moest zijn, voor zover het dan in zo'n missiestatie was of in zo'n zendingsgemeenschap als op Serui, ja, dat was natuurlijk. Daar stonden allerlei scholen, daar had je winkeltjes. Nou, daar leefde je dus anders dan je in het bos geleefd had vroeger. Ja. Daar zaten al bepaalde privileges aan vast. Die natuurlijk, ja, nou ja, maar dat zit gekoppeld aan materiële vooruitgang. Of dat een betere wereld voor hen zou zijn, dat weet ik niet. Daar heb ik twijfels over. Heeft u goed werk gedaan? Ik vind zelf van wel. Er lopen een heleboel meisjes en jongens rond in Nieuw-Guinea die hun volk nu helpen. Die zelf verpleger, verpleegster en dokter zijn. En daar was het om te doen, om te zorgen dat het volk zichzelf kon helpen. Want als ze zo gebleven waren als ze waren toen wij ze gevonden hadden, dan zouden ze het nou heel erg moeilijk hebben, denk ik. Ze hadden niet mee kunnen doen, hè, met deze tijd. Ja, ze hadden oorlogen tegen elkaar gedaan. Ik geloof toch dat het heel goed is geweest dat we daar geweest zijn. Absoluut. En ze zelf geloven het ook. Missie en zending is niet iets uit een ver verleden. Ook nu nog trekken evangelisten naar de verste uithoeken van de aarde om het woord Gods aan de man te brengen. Ook op Irian Jaya. En aan de motivatie is weinig veranderd. Gert van Enk. Als je vraagt naar persoonlijke motivatie. Dat er een beetje avontuur in je bloed moet zitten, dat is duidelijk. Ik heb ook collega's die zouden dat nooit doen, zeggen ze ook. En dat, misschien is dat, komt dat wel voorop, dat weet ik niet. Maar ik geloof gewoon dat zulke soort eigenschappen en zeg maar, en, nou, noem het voor mij een paar driften, ja, dat, die, dat Gods geest zulke soort dingen gebruikt om te laten gebeuren wat hij graag wil. En ik hou ook gewoon van de Heren. En ik weet zeker dat De dingen die hij in de Bijbel naar de mensenwereld toe heeft gebracht, dat het gewoon de beste boodschap is voor alle mensen. Nou, ik doe niets liever dan gewoon aan mensen vertellen over die prachtige boodschap van Jezus Christus, die heeft betaald voor de zonde van de wereld. En nou, ik wil ook heel, heel graag, dan ben je maar een heel klein mannetje, een heel klein onderdeeltje in een heel, heel groot project, het project van God, zal ik maar zeggen. Om die boodschap ook daarin, Irian Jaya, naar mensen toe te brengen die er nog nooit van gehoord hebben en die het razend hard nodig hebben. Maar goed, dat is mijn evaluatie. Ik vind dat ze dat razend hard nodig hebben, maar in de Bijbel staat gewoon dat elk mens dat nodig heeft, omdat hij van nature, hè, zoals hij zelf in elkaar zit, er heel ellendig aan toe is. Een mens zonder God is er ellendig aan toe. En in Irian Jaya wordt het ook gewoon tastbaar. Geen tabak, geen halleluja. Samenstelling Menno Hoeboer, techniek Jaap Vermeer, eindredactie Leonore van Prooijen. De historische fragmenten die u hoorde kwamen uit een aflevering van het ICON-programma De Andere Wereld van Zondagmorgen, dat in 1981 werd uitgezonden. Volgende week dan presenteert Document op 5 Pesten, Pesten, Verpest, een documentaire over het hoe en waarom van treiteren. Wilt u een cassette van dit programma bestellen, maakt u dan 10 gulden over op Giro 125 3000... onder vermelding van document op 5 en de datum van vandaag, dus 16 februari. Giro 125 3000, onder vermelding van document op 5 en de datum van vandaag, dus 16 februari. Na het nieuws van 2 uur gaan we verder met tulpen en olijven. Maar eerst even dit. Soms denk ik wel eens naar een avond televisie kijken dat de hele wereld uit modelmensen bestaat. Je ziet alleen maar gelukkige huwelijken, gezonde kinderen, prima banen en ideale schoonzonen. De NCRV laat zien dat het niet allemaal bold en beautiful is. Daarom maken we rondom 10, al 13 jaar. Bel 060306. Dan krijgt u 4 weken lang gratis de vernieuwde NCRV-gids. NCRV, vooral nu, 060306. 2 uur, het NOS Radio Nieuws. De Duitse justitie heeft nog niet beslist of de chauffeur van de bus die maandag bij Winterberg verongelukte op borgtocht vrijkomt. De exploitant van de bus had vanochtend gemeld dat die beslissing al was gevallen en dat de chauffeur uiterlijk maandag zou vrijkomen. Maar de Duitse justitie kan nog niet zeggen wanneer over eventuele vrijlating op borgtocht wordt beslist. De 39-jarige chauffeur wordt beschuldigd van dood door schuld en het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel. Hij ligt in een gevangenisziekenhuis bij Dortmund. Zojuist is bekend geworden dat de chauffeur op borgtocht vrijkomt. In Duitsland zijn 10 neonazi's opgepakt. Volgens de politie waren ze van plan een verboden extreemrechtse groepering opnieuw op te richten. Het ging om de beweging Vrije Duitse Arbeiderspartij, die onder een andere naam nieuw leven werd ingeblazen. Bij invallen in 5 steden heeft de politie 2 vrachtwagens vol nazi-propaganda in beslag genomen. De Britse politie heeft een aantal mensen opgepakt die worden verdacht van terroristische activiteiten. Er werden 30 invallen gedaan, waarvan 20 in Londen. In de hoofdstad ontplofte vorige week een bom van de IRA, waarbij 2 doden vielen en ruim 100 gewonden. Er is een beloning van £1 miljoen uitgeloofd voor de tip die leidt naar de daders. De kosten voor autorijden en energiegebruik moeten flink omhoog. Dat is beter voor het milieu. Het Centraal Planbureau en het Rijksinstituut voor Milieuhygiëne schrijven dat in een nieuw rapport dat is aangeboden aan de ministers De Boer van Milieu en Weijers van Economische Zaken. De organisaties vinden verder dat er nog altijd veel te veel vee rondloopt. Ook daar heeft het milieu last van. Het weer, het blijft nat. Vandaag regent of motregent het af en toe. Morgen komen er winterse buien, afgewisseld door enkele opklaringen. Vanmiddag is het ongeveer 6 graden, morgen iets kouder. Waarschuwing voor de scheepvaart. IJmuiden, Texel en Rottum, West 7. Overige districten, West 6. Dit was het nieuws. U luistert naar Radio 5. NCRV, vrijdag op 5. Tulpen en olijven.